Hier bij mij aan tafel zitten Roos Barneveld, freelance journalist voor onder andere WNL op zaterdag in Shownieuws. Guido van Dijk, redacteur bij Radio 1. En Astrid Cornelissen, onderzoeksjournalist bij Reporter Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen altijd met de voorpagina. Elke week openen we met de meest interessante. Deze week is dat NRC met de kop De Nieuwe Holleders. Het zijn met name veertigers met Marokkaanse achtergrond, met name als De Neus van Vianen, Scarface en Rico de Chileen. Wisten jullie dit? Nou ja, het, Astrid? De Nieuwe Holleders, dat klinkt toch iets anders dan de Mokromafia, maar volgens mij zitten er enorme overlappen tussen. Kijk, ja, dat Nederland heel populair is en alles wat met drugs te maken heeft, dat wij daar ook wel een enorm grote rol in spelen, dat is natuurlijk niet zo gek. Maar ik vind vooral bijzonder dat ze zo lang eigenlijk onder de radar zijn gebleven. Dus in het stuk van Jan Mees wordt gezegd van ja, ze waren eigenlijk uit het zicht totdat ze ruzie kregen. Dus dat hebben ze eigenlijk niet zo heel slim aangepakt, de twee hoofdpersonen, zeg maar. Dus eigenlijk is het heel lang, nou ja, onder de neus van politie en justitie gebeurd. Ja, totdat, ja, sorry voor het woord, de pleuris uitbrak. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, ja, en ja. In Amsterdam, zeker met name in Amsterdam, dat er grote problemen kwamen. Ik dacht, ja, beangstigt jullie dit? Of hoort het er ook een beetje bij? Ja, elk land heeft wel criminaliteit en soms iets meer, soms iets minder. Roos? Nou ja, volgens mij echt beangstigt niet. Ik ben er in het dagelijks leven niet mee bezig. Wat ik wel altijd eng vind, is dat er best wel vaak slachtoffers bij zitten die dan eigenlijk helemaal niks ermee te maken hebben. Gewoon die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren en zo slachtoffer worden. Dus dat vind ik wel eng. Maar verder ben ik er niet heel veel mee bezig. Guido? Nee. Jij woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, maar ja, ik lees wel eens verhalen over. Alleen, het is ver van mijn bedshow, maar ik zou het waarschijnlijk wel heel erg vinden als het dichtbij gebeurt of ik iemand ken waar het geweest gebeurt. Yeah. Moet me wel een beetje denken aan, ik ben één keer naar de rechtbank geweest, ook voor mijn opleiding toen. En toen was er een rechtbankjournalist die zei van, ik heb eigenlijk altijd drie categorieën zie ik in mijn werk. De mad, de sad en de bad. En dus mee, nou, de gekken, zeg maar, die criminaliteit plegen. Nou, het zijn de mad, de sad, zeg maar, de mensen die verdrietig, psychologische problemen en daardoor criminaliteit plegen. En heb je de bad. En dit zijn volgens mij echt de bad guys. En dit is echt een hele kleine groep. De slechte jongens. En dat is echt deze groep. Dus ja, dat is heel eng. Heel bewust slechte dingen. Heel bewust. Gewoon echt slecht criminaliteit. En vergeleken met anderen. Dat zijn wel een hele kleine groep, maar ze zijn er wel helaas. Ja, ik vond het een super interessant stuk. Dus zeker een aanrader. Wij gaan eerst luisteren naar muziek. But it's good. Betty Midler met Beast of Burden. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag, het programma waarin we het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. De gasten hier aan tafel zijn vanochtend vroeg de weekendkrant ingedoken en hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. En de gasten hier aan tafel zijn Guido van Dijk, Roos Barneveld en Astrid Cornelissen. Roos, laten we met jou beginnen. Yes. Je wilt het hebben over een groot interview in het AD met niemand minder dan Geert Wilders. Ja, dat klopt. Het AD kopt heel groot met milder, misschien, maar niet voor Rutte en Baudet. Dus of Wilders misschien milder is geworden. En dat komt omdat hij gisteren naar de Haagse Markt is gegaan. En daar staat hij onder andere op de foto met een vrouw met een hoofddoek. En daar zegt Wilders zelf over dat hij niet per se denkt dat hij milder is geworden, maar dat hij zoiets heeft van, nou, iedereen die zich aan de regels houdt, die hoort er gewoon bij. Dus daar gaat hij ook mee op de foto. En omdat hij natuurlijk heel erg beveiligd wordt, gaat hij zelf eigenlijk nooit meer de straat op. Dus hij vond het heel leuk om daar op de Haagse Markt te zijn en met mensen te kunnen praten. En hij zegt ook dat hij daar enorm van genoten heeft. Ik zat er een beetje op te wachten, want ik presenteer dit programma nu bijna wekelijks. En elke week hebben we iemand anders. Vorige week was Jesse Klaver. We hebben Dijkhoff al gehad. En nu is het Wilders. Is het een goed moment? Heeft hij een goed moment uitgekozen om de markt op te gaan? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk, over een maandje hebben we natuurlijk nu verkiezingen. Dus het begint allemaal wel een beetje spannend te worden. En hij spreekt zich ook wel echt uit. Hij noemt de verkiezingen ook niet alleen een kans om om je uit te spreken nu over de lokale zaken. Maar ook om je te laten horen tegen dit leugenachtige kabinet, noemt hij dat dan ook echt. Ja, je hoort hem bijna praten, hè, als je het interview leest. Hij gebruikt echt termen die we van hem gewend zijn. Ja, hij doet het inderdaad dus een leugenachtig kabinet. Hij heeft het over oplichterspraktijken. Hij noemt Rutte een leugenaar. Dus hij spreekt zich wel weer lekker uit. Ook tegen Baudet, tegen Forum van Democratie. Hij zegt wel dat de partijen waarmee ze zouden kunnen samenwerken. Maar zelf zou de PVV nu helemaal niet willen samenwerken met de Tweede Kamer. Hij zegt, er moeten echt eerst nieuwe verkiezingen komen voordat wij met hun willen samenwerken. En hij zegt dat Baudet dat wel wil. Dus hij zegt eigenlijk ook van, ja, weet je, als je op Baudet stemt, stem je eigenlijk gewoon op Rutte. Ja. Dus daarin spreekt hij zich ook wel heel erg uit en zet hij zich ook een beetje af tegen Forum van Democratie. Guido? Ja, wat natuurlijk wel onzin is. Ik begrijp de taal van Wilders wel, omdat hij natuurlijk in dezelfde vijver vist qua stemmen. Alleen een stem op Baudet is geen stem op Rutte. En Baudet heeft aangegeven, volgens mij vorige week was congres van Forum van Democratie. En die zei van, ja, wij willen wel samenwerken, maar toen kwam er toch een eisenlijst van de heer Baudet. Nou, die gaan natuurlijk heel veel partijen niet inwilligen. Ik weet niet meer precies wat, maar had het over Europa. Maar dat gaat hem niet worden. Maar ik snap het heel goed. Ik vind het wel interessant, want ze zeggen niet uit dezelfde vijver te vissen. Forum van Democratie en PVV. Dat zeggen ze allebei? Ja, volgens mij. Voor elkaar. Degene die op ons stemmen, dat is niet, dat zijn niet dezelfde. Baudet zegt, ja, wij gaan van de VVD en van de CDA jatten. En PVV die zegt dat ook van de elite, van de partijen die naar ons overstappen, die klaar zijn met dit land. En uiteindelijk vissen ze natuurlijk wel uit dezelfde vijver. En ik denk dat Forum van Democratie dat glansrijk gaat winnen. Ja, in dit interview zegt Wilders dat zij voornamelijk harder zijn op de islam en socialer op economisch gebied dan Forum van Democratie. Ja, dat om even de verschillen duidelijk te hebben. Mm-hmm. Wat ik me nog afvroeg, Wilders die zegt dat hij ziet deze verkiezingen als twee voor de prijs van één. Zowel provinciale staten als een tussentijds rapport van dit kabinet. Is dit wenselijk? Het is natuurlijk wel heel. De kans is natuurlijk groot dat de oppositie nu stemmen kan gaan pakken in het Senaat. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat Rutte nu ook nog stemmen gaat pakken. Dus ik denk dat Wilders daarin ook wel een beetje gelijk heeft. Ja, jullie gaan natuurlijk net als ik zometeen ook stemmen. Stemmen jullie dan ook toch met een klein oog, een half oog, ook op het huidige kabinet of zij het goed doen of niet? Of zijn jullie echt heel puur en kijken jullie alleen maar naar de Provinciale Staten en waar die partijen dan voor staan? Nou ja, het is Astrid? De Provinciale Staatsverkiezingen is natuurlijk eigenlijk altijd een rare figuur. Want je zou inderdaad denken, het gaat alleen maar over de provincies en wat speelt er bij mij. Maar ja, omdat die koppeling met de Eerste Kamer er zit, kan je het niet loszien van de Haagse bubbel of wat daar gebeurt. En dus inderdaad ook wat het kabinet doet. En dat je daar zekere invloed ook op de Eerste Kamer wil hebben. Dus het is gewoon eigenlijk een hele rare soort verkiezingen die ja, inherent aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ja, dat Haagse politici dat zo aangrijpen. Ja. Hij heeft wel een punt. Nou ja, hij kan het ook niet laten zitten natuurlijk. Nee. Het interview eindigt en Roos, jij zei het net al, hij is naar de markt gegaan. En dan zegt Wilders, en toen dacht ik, wow, je hoort nu eigenlijk een hele menselijke Wilders. Ik wil niet zielig doen, maar ik kom niet veel meer buiten. Ik kan nooit even naar de markt of naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. Dus ik genoot er gewoon van. Ik zou er niet eens heel veel stemmen mee gewonnen hebben. Toen dacht ik, hij wil niet zielig doen, maar ik voelde toch even met hem mee. Wat jij, Guido? Ja, dit is natuurlijk al een verhaal wat hij ook lang heeft en wat ook wel terecht is. Want het is ontzettend sneu eigenlijk wat die man meemaakt. Als je echt ziet wat voor beveiliging die meekrijgt. En zijn campagnes zijn eigenlijk altijd de stapjes naar plekken, uitstapjes naar plekken waar hij veel kiezers heeft. En dan naar de markt, zeg maar, hij maait een beetje grote debatten. En dan zie je zo'n hele beveiligingscordon om hem heen. Ja, nee, ik heb ook met hem te doen. Maar ja, we kunnen best meeleiden met Wilders hebben, hoor. Dat is geen probleem. Nee. Daar heb ik ook geen problemen mee. En wat ook al opviel, ook op die markt geeft hij gewoon allemaal mensen met een hoofddoekje een handje. Sommige mensen vinden dat hypocriet. Aan de ene kant wel heel erg afgeven op de islam, maar vervolgens op het moment dat de stemmen gehaald moeten worden, dan wel met iedereen een praatje en een handje. Is dat hypocriet? Wat vinden jullie? Nou ja, hij zegt natuurlijk ook dat hij nog steeds wel iets tegen islam heeft. Maar dat inderdaad mensen die gewoon meedoen in de maatschappij en zich aan de regels houden, er gewoon bij horen. Dus ik denk ook dat hij op persoonlijk vlak zal hij vast niet alle moslims vervelend vinden. Dus laat het dan ook een stukje mildheid zien van de kant van Wilders? Nou ja, het maakt hem menselijk, denk ik. Ja. Ja, nou dat is ook wel mooi, toch? De menselijke kant van Wilders. Astrid, jij wilde het over een over iets heel anders hebben. Een stuk in Trouw over de ontmoeting tussen de Arabische Liga en de Europese Unie. Ja, ik vond het heel opvallend om daarin te lezen dat morgen en maandag is daar een enorme overleg in Sharm el-Sheikh in Egypte. En dat is ook letterlijk de eerste keer dat de Europese Unie en de Arabische Liga bij elkaar zijn. Want wie vallen er allemaal onder de Arabische Liga? Waar moeten we aan denken? Ja, nou ja, dus Saudi-Arabië, Egypte, Libië. Nou ja, ik geloof dat het iets van 20 Arabische landen zijn. Bind me er niet op vast. Maar dus ja, er zitten een hele hoop redelijk oké landen tussen. Maar ook een hele hoop autocratische leiders, zullen we maar zeggen. En ik vond het heel interessant dat ik dacht, oh, die zijn dus eigenlijk nooit op dat niveau bij elkaar gekomen. Het onderwerp is migratie. Dat is eigenlijk ontstaan vorig jaar september. Toen was Oostenrijk EU-voorzitter. En die waren heel erg van, we moeten migratie, irreguliere migratie moeten we tegengaan. En daar moeten we dus eigenlijk ook de landen van herkomst en de doorreislanden bij betrekken. Dus daar is het uit ontstaan. Nu lijkt het enigszins mosterd naar de maaltijd, omdat het gewoon eigenlijk niet zo hoog meer op de politieke agenda staat. Maar, zegt de EU, ja, er kan altijd weer een volgende stroom aan migranten komen. Volgende crisis, zoals we 3 jaar geleden hebben gehad. Dus daarom gaat het wel gewoon door. Heeft het er heel erg over van wie heeft wie eigenlijk het meeste nodig. Dus ik zei net al, autocratische leiders. Dus Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Nou, Sisi van Egypte is zelfs samen met Donald Tusk de voorzitter van deze bijeenkomst. Dat is de voorzitter van het Europees Parlement. Precies, ja. En die zoeken ook wel een soort legitimering. En die denken dat nu in deze bijeenkomst gevonden te hebben. Ze gaan natuurlijk zo meteen allemaal met elkaar gezellig op de foto. Ze hebben allemaal kans voor allerlei onderrondjes. Dus dat is voor die autocratische leiders natuurlijk heel erg handig. In de zin van dat ze een mooi beeld neer kunnen zetten. Ja, kijk maar, wij worden ook door Europa uitgenodigd. Mm. Wij worden erkend. Ons bewind wordt ook naar hun eigen mensen toe, bedoel je? Nou ja, naar hun eigen mensen toe, maar ook gewoon naar het Westen toe. Hm. Dat zij denken van, nou ja, hè, wij doen mee op dit niveau, op dit podium. Wij mogen hier ook zijn en wij mogen ook ons zegje doen. Ik vind het dan altijd weer heel interessant, want dan zeggen allerlei insiders, ja, er wordt eigenlijk niks concreets verwacht uit de bijeenkomst. Dat ik altijd denk, nou, fijn dat je gaat daarheen en als wereldleider of als leider van Saudi-Arabië. En dan lees je in alle kranten, ja, er wordt eigenlijk niks verwacht. Dat je denkt, nou, nuttig, gaan we met z'n allen naar Egypte. Vind ik altijd heel apart. Dat ik denk, ja, nou ja, het lijkt me compleet demotiverend. Maar goed, oké. Denk jij dat er iets concreets uit gaat komen? Of dat er in ieder geval waarde heeft, zo'n bijeenkomst? Nou ja, dus die onderrondjes tussen, nou ja, weet ik veel, Mohammed bin Salman en Rutte bijvoorbeeld, ik stel me zo voor, dat kan natuurlijk, nou ja, voor individuele landen best wel nuttig zijn. Is de hele kwestie wat betreft de journalist Khashoggi natuurlijk wel weer heel erg interessant, hoe dat dan zich gaat verhouden, of mensen zich daartegen gaan uitspreken of toch niet. Er is al enorm veel gedoe geweest over de slotverklaring. Want na zo'n bijeenkomst moet er altijd een slotverklaring komen. Die blijkbaar van tevoren al geschreven wordt. Ja, ja, want lijkt me ook bijzonder. Je weet nog helemaal niet waar je het over gaat hebben. Maar we moeten die alvast op papier hebben liggen, inderdaad. En daar was Hongarije al enorm moeilijk over aan het doen. Want Hongarije heeft dan weer het verdrag van Marrakesh over migratie niet getekend. Dus dan waren ze weer van ja, maar daar kan er niks over instaan. Dus er was al enorm gedoe over. Dus ik denk op zich wel dat er binnen de EU vrij weinig consensus is. Nou weet ik niet of dat bij de Arabische Liga, nou ja, misschien iets beter zit. Zullen ook nog wel heel veel verschillen zijn. Dus ja, of het echt iets teweeg gaat brengen, dat denk ik bij dit soort dingen nooit. Dat er echt iets concreets uitkomt. Maar ja, op zich ja, denk ik niet dat het per se compleet nutteloos wordt. Nee, je had het al over de vraag die ook het stuk naar voren brengt. Wie heeft wie het hardst nodig? Ja. Guido, wat denk jij? Jij houdt je ook wel bezig met politieke zaken voor jouw werken voor Radio 1. Ja, ja, dat is vooral Nederlandse politiek ook. Dus ik weet hier vrij weinig vanaf. Ik ben hier ja, op de eerste helft, want ik heb heel weinig idee van diplomatie en al die dingen. Ik ben hier vrij cynisch over. Ik denk, dit is heel veel geblaat, weinig wol. Dat is altijd mijn eerste reactie. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben. Van als je al deze mensen bij elkaar, een fotootje, allemaal regimes en mensen die wel op de foto staan, maar en dan meepraten, waarvan je weet, nou, er gebeuren echt foute dingen in die landen. Maar ja, je moet er volgens de diplomatieke regel wel met elkaar blijven praten. En dan heb je gepraat. Dat is altijd mijn conclusie. Dus maar dat is misschien te cynisch, hoor. Of jouw cynisme terecht was of niet. Ja, maar misschien ben ik ook te cynisch. Daar heb ik ook misschien te weinig verstand van dit onderwerp. Dus ik kijk ook naar Astrid van, ik weet misschien, weet jij, denk je van, heb je nog vurige hoop dat hier iets moois uitkomt? Nou ja, ik denk op zich wel, als je, nou ja, weet ik veel, 30 jaar geleden of zo, had deze vraag überhaupt nooit in het artikel gestaan. Oh ja. Dan was het zo van ja, de Europese Unie is natuurlijk, nou ja, leider van het universum zo ongeveer. Nou ja, dan had Amerika er niet mee eens geweest, maar goed, oké. Daar zit natuurlijk wel een hele enorme verschuiving in. Dat Europa inderdaad zoiets heeft van ja, weet je, al die migranten uit Afrika. Mm-hmm. We hebben ze wel op een bepaalde manier nodig. Dus we moeten ze dan ook wel inderdaad in de diplomatie iets geven. Want de situatie is niet meer dat een land als Egypte denkt, nou ja, we danken Allah op onze blote knieën. Dat weet ik veel, Frankrijk iets met ons wil of zo. Ze hebben nu heel duidelijk door dat er is wel een verschuiving geweest, denk ik. Ja, ja? Ja dat hebben ze op zich goed gespeeld. Guido, laten we het dan hebben over de Nederlandse politiek. Ja, graag. Ja, Tom-Jan Meijers in het NRC over het CDA. Nou ja, je hebt van die heeft iedereen waarschijnlijk wel van die artikelen. Als je de zaterdagkrant opent, waar je altijd denkt, ik ga eventjes eerst naar die pagina, want die column of dat artikel. Ik heb dat altijd bij Haagse Invloeden van Tom-Jan Meijers in het NRC. En het gaat over, met een lekkere kop en die een hele goede morgen. Liever zegt Buma, we worden bedrogen, mensen. Nou, dat is een kop. Want even duidelijk, een hele goede morgen, dat is de nieuwe slogan van het CDA. Ja. Er is een campagnefilmpje gekomen waarin Buma dat ongeveer 30 keer zelf zegt of laat zeggen. Die ik op zich best slim gekozen vind, want iedereen heeft het erover. En het is gewoon, het is wel lekker vrolijk positieve campagne. Je kunt er heel lang over doen. Maar het punt van het stuk is, het gaat over het planbureau van de week. En Buma ging daar zeg maar nogal hard op, want die moeten natuurlijk ook, die hebben rekeningfout gemaakt over de energierekening. En nu is ook de vraag die hij heeft gesteld. Zij moeten het klimaatakkoord gaan doorrekenen. Maar kunnen ze dat nu wel? Want nu ze deze fout hebben gemaakt. En dat Tom-Jan Meijers zegt, dit is eigenlijk al langer aan de gang sinds CDA meedoet aan de regering. Dit was geen incident, zegt hij. In het klimaatdossier heeft de CDA al sinds de vorming van het kabinet een Januskop. Dus ja, Guido, ik moest dat opzoeken. Een voor- en achterkant, een hoofd, twee Januskop, hoofden, twee gezichten. En daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Want ik was pas op het verkiezingscongres van dat was volgens mij 9 februari was dat. Van het CDA, dat was in Amsterdam. En daar hoorde je ook twee geluiden. Het was een opening van Bisschop de Korte. En die zei van, we moeten allemaal netjes op de aarde letten. Klimaat. Even later komt er een motie van de CDA Jongeren of een resolutie wordt aangenomen. We moeten denken aan het klimaat, de toekomst. Komt er nog een resolutie, wordt aangenomen. We moeten de grote bedrijven belasten. En pas eroverheen komt een resolutie van alle fractievoorzitters, volgens mij van de Provinciale Staten. Ja, maar we moeten het wel kunnen betalen en moeten het wel doen. Nou, dan zag ik wat de boodschap van Buma. En eindelijk zit je daarvan, wat wil het CDA nou? Het lijkt wel een soort van schizofrenend klimaatbeleid. Ze zeggen duurzaamheid, rentmeesterschap. Maar ze zeggen net zo makkelijk de volgende dag van, ja, maar we moeten het wel kunnen betalen. Ze hebben een echte Januskop. Ja, gewoon twee gezichten. En denk ik van, ik vind het wel grappig en goed als je als partij alles wil meenemen in je beslissingen. Naar kosten, naar mogelijkheden. Maar ik weet gewoon helemaal niet wat ze willen. En dat beschrijft Tommy Mees ook heel goed in het stuk. Dat het eigenlijk al vanaf het begin bezig is. En ik wil daar een hele mooie, ik ging even terug in de archieven. De speech van Sybrand Buma op een verkiezingscongres in Den Bosch. Waar hij zegt, maar de onderhandelingen over de klimaatwet duren nu al net zo lang als de hele formatie. En dit was aan het begin van de formatie. We hebben de eerste grote stap gezet door akkoord te gaan met een klimaatwet. We tekenen in het regeerakkoord voor de scherpste klimaatdoelen ooit. Die moeten toch in een wet te zetten zijn? Mijn oproep aan alle partijen is om het klimaatbeleid uit de sfeer van het touwtrekken te halen. En dat was een citaat van Sybrand Buma op het verkiezingscongres in Den Bosch in 2018 volgens mij. Dan denk ik van ja, volgens mij is hij alleen maar aan het touwtrekken over het hele klimaat. En ik denk, bekijk gewoon een keer kleur. En dat is volgens mij voor het CDA niet zo heel moeilijk. Want ja, zij hebben rentmeesterschap als de basis, het basisprincipe. Dus een oproep aan de heer Buma, beken kleur. Ja, en dat kan best. Duidelijk, Guido. Je kan praten over het nieuws, maar ook naar muziek luisteren die bij het nieuws past. Onze 3FM-collega Joram Kaat kiest elke week een plaat die hij vindt passen bij afgelopen week. De plaat van Joram Kaat. Gefeliciteerd, want Nederland is sinds deze week een luchthaven rijker. In het Brabantse Reusel hebben we vanaf nu Reusel Airport. Een gebied van 80 hectare dat eigendom is van Jacob van den Borne. Hij is een aardappelteler en sinds 2010 gebruikt hij drones om te kijken hoe het met zijn aardappelplanten gaat. Dus hebben ze water nodig? Staan ze er goed bij? Superhandig natuurlijk, maar ja, drones en vliegverkeer, dat is geen goede combinatie, heeft de geschiedenis ons al geleerd. En dus moest hij stoppen met dronevliegen. En om dat op te lossen heeft hij een aanvraag gedaan voor een luchthavenstatus die hij nu dus gekregen heeft. Reusel Airport. En dan bij een schuur, daar ligt een grote berg wit zand. En dat geeft dan aan waar de start- en landingsbaan is. En hij gaat borden neerzetten om af te bakenen waar het vliegveld begint en waar het ophoudt. Maar vanaf nu dus Reusel Airport. Ik vind het mooi nieuws. Liedje dat daarbij past is van Tom Misch en heet Paper Planes. Making paper planes for you. Making paper planes for you. Making paper planes for you. Making paper planes. Do you see me? I found you there. Skimming pebbles to the air. Do you see me? I found you there. A hummingbird without a care. By the sea. By the sea. Making paper planes for you. Making paper planes for you. Making paper planes for you. Making paper planes. Do you see me? I found you here. Moving closer in this atmosphere. By the sea. van Tom Mitch en Carmody. Dit is de zaterdag. Dit is de zaterdag is er nog steeds voor jou, met de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten? Dat kan. Stuur dan een berichtje naar de Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Roos Barneveld, freelance journalist voor onder andere WNL op zaterdag en Shownieuws. Astrid Cornelissen, onderzoeksjournalist bij Reporter Radio. En Guido van Dijk, redacteur bij Radio 1. Roos, ja. Er is flink wat gaande, met name in Amerika. Ja, het is echt bizar, is het. Het gaat over de Amerikaanse acteur Jussie Smollett. Ja, eind januari was bekend geworden dat hij was aangevallen. Hij was aangevallen door twee gemaskerde mannen. Die hadden hem in elkaar geslagen, een strop om zijn nek gedaan en bleek over hem heen gegoten. Het was echt net een scène uit American History X. En de week daarvoor was bij Fox, want hij is een acteur, hij speelt in Empire, de serie. Een gekleurde acteur? Ja, een homoseksuele gekleurde acteur. Hij speelt in Empire, de serie. En daar speelt hij ook iemand die uit de kast komt. En de week voor de aanval was daar ook al een brief bezorgd waarop stond You Will Die, Black Fag. Met daarop een figuurtje die je zal, ga door. Dan je zal doodgaan. Ja. Zwarte homo, flikker, ja. Denk ik. Ja. Het is een naar woord, maar dat gebruikten ze daar ook. Ja, en daar was een figuurtje op getekend wat opgehangen was aan een boom. En waar wit poeder overheen gegooid was. Op een gegeven moment kwamen er ineens verhalen naar voren dat hij dat misschien zelf opgezet zou hebben. Toen heeft hij nog een interview gedaan bij Good Morning America, waar hij huilend vertelde dat hij hoopte dat de daders gepakt werden. En dat iedereen hem wel zou geloven als hij had gezegd dat het een zwart iemand of een Mexicaan of een moslim was. En dat zei hij bij een van de grootste talkshows in Amerika. Ja, ja. Maar nu blijkt dus echt dat hij het zelf allemaal opgezet heeft. Via Uber zijn ze achter de mensen gekomen die hem aangevallen hebben. Het zijn twee Nigeriaanse broers, waarvan eentje ook een figurant was bij Empire. En zij blijken dus $3500 te hebben ontvangen om hem dus in elkaar te slaan en deze actie uit te voeren. En waarschijnlijk omdat Smollett meer salaris wilde bij Empire. Toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik echt, wat? Dit is een grap. Bizar. Want hiermee speelt hij natuurlijk rechts-Amerika ook heel erg in de hand. Want dit soort crimes. Hij had ook gezegd toen hij aangevallen werd dat ze hadden gezegd: This is a mega country. Make America great again. Ze had ook heel erg op die Trump-stemmers gegooid. En nu kunnen alle Trump-stemmers zeggen: ja, kijk even. Dit soort dingen worden gewoon verzonnen. Ja. En straks, als er weer of een homoseksueel of iemand van kleur aangevallen wordt, kunnen ze gewoon zeggen: ja, het zal wel. De vorige keer werd het ook verzonnen. Wie zegt dat het nu wel waar is? Dus voor zijn achterban is het natuurlijk ook heel slecht. Nou ja, het is voor alle kanten is het. Waarom zou je zoiets doen? Ja. En al helemaal voor hoger salaris. Precies, dat is echt de meest absurde reden. Als je denkt van oké, ik wil zeg maar iets in de politiek in het land veranderen, dan zou het alsnog niet oké zijn. Maar dan zou je het iets beter kunnen begrijpen. Dat is alsnog enorm fout. Maar ja, dat je motivatie is, ik wil meer geld op mijn bankrekening hebben. Dat is toch echt. Wat ik me nog afvroeg, kijk, dit speelt natuurlijk in Amerika, dus een Amerikaanse acteur. Maar maakt het voor ons ook nog wat uit? Zeker als binnen het debat over racisme. Wat mag je nog wel zeggen, wat mag je niet zeggen? Dat is daar nu opgeleid. Merk je dat hier nu ook? Wat je hier natuurlijk ook wel vaak ziet, is dat mensen die iets zeggen over racisme, of zeggen dat er iets racistisch is in Nederland, die worden natuurlijk al vaak neergezet als zeurpieten. Het valt allemaal wel mee, zo erg is het allemaal niet. En dit verhaal maakt dat natuurlijk ook niet veel positiever. Nee, Guido, wat moet er nu. Volgens mij, ze schrijven hem nu uit de serie. Is dat terecht, wat jou betreft? Als hij zulke zieke dingen doet, wel, denk ik. Ja, dit is natuurlijk altijd nog 100 keer gevoeliger in Amerika, volgens mij. Hè? Al deze debatten over kleur, racisme. Dus volgens mij schiet niemand hiermee op. Ja, het klinkt nog bijna een beetje als iemand een beetje zieke geest in zijn hoofd. Als je dit bedenkt, dan moet je wel ver heen zijn, volgens mij, toch? Ja, als dit überhaupt in je hoofd opkomt. Ja, het is een bizar verhaal. Ja, nooit van gehoord, maar. Ja, ja, en het is gewoon lullig, want het is gewoon echt wel een belangrijk onderwerp. Weet je wel, homogeweld, geweld tegen mensen van kleur. Het is echt, zeker in Amerika, echt heel belangrijk. En dat je dat dan op zo'n manier een soort van discrediet brengt. Ja, ja. Zeker. Terwijl je zelf homo en gekleurd bent. Ja. Ja, Guido, laten we het hebben over iets gezelligers. Namelijk de voorpagina van de Telegraaf. Ja, dat gaat over, even kijken. Dat gaat over twee collega's. En dan hebben we het over Volgens mij heet de ene Michel en de andere Martin. En dat zijn collega's bij een couriersbedrijf. En 4 dagen geleden stond al in de Telegraaf dat een van de twee, volgens mij Michel, die... Martin, die krijgt de nier van zijn collega Michel. En de een is 45 en de ander 48. Dacht ik, nou, heel mooi. Is ik een beetje verhaal gelezen. En hier is de Telegraaf natuurlijk heel goed in. 4 dagen later, dus vandaag, zijn ze met een terugblik interview. Hoe is de operatie gegaan? Allebei in het ziekenhuis. Nou, tranen gevloeid, ongeloof, alles. Alle emoties in de krantenvakken van Nederland komen naar voren. Maar ik dacht ook van, nou, jullie zijn collega's van mij. Niet zo lang, maar we kunnen op zich best goed met elkaar vinden. Zal ik mijn nier afstaan aan mijn collega's? Ja, Guido, dat is denk ik wel de goede vraag om te stellen. En? Dat weet ik niet. Want ja, als ik een kind zou hebben, dan zou ik dat misschien wel doen. Of familie, of hele goede vrienden. Maar hoe ver ga jij in het afstaan van je organen? Want ik ben wel orgaandonor. Dus ik denk van, ik heb er nooit over nagedacht. En ik ga een soort van huiswerk. En dat meegenomen, denk ik van... Ja, wie om mij... Wie in het wel en wie niet? Ja, ik heb geen idee. Weet jullie dat? Van waar zit jullie die lijn? Nou ja, Julia doet regie. Die vertelde net dat ze iemand kende die anoniem een nier had gedoneerd. Yeah. Dat zou ik niet zo snel doen. Ik bedoel, ik ben wel bloeddonor en stamcel en zo. Maar collega... En anoniem doneren, dat betekent dat... Je niet weet waar je nier heen gaat. Precies, maar die persoon was wel gewoon levend. Ja. Ja. Maar ja... Dat inderdaad, want weet je, als je iemand kent en je weet dat hij heel erg ziek is... en inderdaad, dat zou ook een collega kunnen zijn... dan kan ik me voorstellen dat ik dat overweeg. En familie sowieso, dus dat zou ik sowieso doen, vrienden ook. Collega, ja, daar moet je gewoon over nadenken. Maar anoniem zou ik niet zo snel doen. Julia, je had het net over haar, onze redacteur online, die zit hier aan tafel... Nou, zij kent dus wel, diegene die ik ken die haar nier heeft gedoneerd, heeft dus anoniem haar nier gedoneerd, maar zij kent wel iemand die zo ziek is. Alleen dan moet je maar net iemand treffen, je moet ook qua bloed, hetzelfde bloed hebben. Ja. Dus zij kent iemand die een hele erge nierziekte heeft. Diegene zelf kon geen donor vinden, maar ze zei, ik vind het zo verschrikkelijk dat deze nierziekte bestaat. Ik wil alsnog wel mijn nier afstaan. En dat is echt een hele intensieve, echt een heftige operatie. Ze ligt er echt wel 3 maanden af. Dus het is wel echt heel erg gaaf. Maar ze heeft het dus niet in het wilde weg gedaan. Ze kent dus wel mensen die dus... Ze kent dus iemand die dus echt een nierziekte heeft. Ja. Het is wel enorm altruïstisch. Ja, echt een ultieme ontzettend vorm van altruïsme. Ja. Astrid, hoe sta jij erin? Kijk, het punt is natuurlijk... Als je ook bij jezelf nagaat van... Ja, je doet het dan bij iemand die je kent. Omdat dat... Nou ja, omdat je daar een band mee hebt. Maar het is eigenlijk ook toevalligerwijs dat je die persoon kent. Wat maakt, om het even heel scherp te stellen... wat maakt dienstleven meer waard dan iemand die je niet kent? Dat is natuurlijk de ultieme vraag bij altruïsme. Ja, heel vaak doen we dingen wel voor de mensen die we kennen... maar voor mensen die we niet kennen doen we het wat minder snel. Kijk, als ik doodga, mogen ze echt letterlijk alles van me hebben. Ik bedoel, hoornvlies, ik kies alles maar uit. Maar ik vind het wel heel ingewikkeld. Want waarom zou ik inderdaad wel... doneren aan bijvoorbeeld mijn moeder en niet aan een collega... die ik toch ook wel eigenlijk 5 dagen in de week zie... waar je ook best een band mee opbouwt. Ja, is het dan omdat het bloed is, weegt het zwaarder? Ja, ik denk dat dit allemaal morele kwesties zijn... waar niemand echt uit gaat komen. Maar ja, op zich, ja, ik heb ook best een goede band met collega's. En als je inderdaad zou zien van die is enorm ziek... en wat ik zeg, ja, je ziet ze 5 dagen in de week... je deelt soms ook lief en leed met ze... Dus ja, waarom is dat meer of minder dan familie? Je ziet je collega's soms meer dan je familie. Ja, precies. Zeker. Dus is dat een reden dat jullie... Ja, ik denk dat het moment zich ook op een gegeven moment gewoon moet voordoen. Of zo, ja, je denkt, dat is nou net die collega die dan net ziek is, dat heeft. En jij hebt een goede grond nier over. Dat je dan over gaat nadenken. Maar ik dacht opeens, wow, als dit bij mij zou gebeuren... Het kan natuurlijk ook zijn dat het gevraagd is, hè? Want mensen met zo'n nierziekte... die gaan dan op een gegeven moment toch ook wel eens rondvragen van... heb jij misschien nog een nier voor me over? Heb jij bloedgroep die en die? Ja. Oh, dat moet ook nog wil jij eens een onderzoek doen... komen. Of jij misschien in aanmerking komt voor die niertransplantatie? Dat zou ik me ook voor kunnen stellen. Dat je dan zo'n nierziekte hebt en dan toch eens gaat rondvragen... van hey, zou je dat willen doen voor mij? Ja. Maar het lijkt me best wel moeilijk om dat aan mensen te vragen. Ja, zeker. Ja. Je vraagt nogal wat van iemand. Tuurlijk, snap het, zo erg je ziek is die ziekte dus kennelijk ook. Ja. Maar ik ben het met je eens, Guido. Het is wel goed huiswerk om mee naar huis te nemen. Van hoe sta ik erin en wat heb ik voor een ander over? Ja. Astrid, Jij wilt het iets over iets ook, hebben. Ook waarvan, iets medisch. Ja, ja, waarvan ik dacht, nou, daar gaan we het nooit meer over hebben. Want dat is hartstikke dicht. Dat dacht ik ook. Nou ja, er stond in het Parool een stuk over het Slotervaartziekenhuis. MC Slotervaart, moet ik officieel zeggen, geloof ik. En nou ja, dat was natuurlijk met het hele faillissement in oktober en november enorm in het nieuws. Echt, nou ja, je viel er overheen. En nu hoor je er nooit meer wat over. En dat stuk gaat er dus eigenlijk over, nou ja, het, van de buitenkant ziet het eruit. Nou ja, de luxe flex hangen scheef. En er zit allemaal groene aanslag op de gevel en zo. Dus nou ja, het ziet eruit. Het staat ook in het stuk als een soort spookziekenhuis. Alsof er niks meer gebeurt. Maar er is nog allemaal bedrijvigheid. Er zitten nog 7 huurders in. Dus een medisch lab. De apotheek van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zit er nog in. Een tandarts. Een andere mondzorgpolykliniek. Er wordt medicinale heroïne ook nog bereid. Dus er zijn nog allemaal patiënten die daar komen. Ze vonden het alleen niet meer heel gezellig. Nee, het is heel grimmig en ja, doods. Wat je natuurlijk niet wil uitstralen als ziekenhuis of medische instelling. Dus de curator, omdat nou ja, het faillissement loopt natuurlijk, heeft ook gezegd, ja, er moet wel blijven worden schoongemaakt. En het bedrijfsrestaurant moet open blijven. Maar ja. De sfeer is niet dat dat je denkt van, nou ja, als patiënt word ik hier geholpen en word ik beter en het is een hele leuke plek om naartoe te gaan. Nou ja, die huurders zeggen van, ja, weet je, we hebben eigenlijk nog hoop dat het goed komt. Dus ook wel weer dat je denkt, die houden vast aan de zijde draadje. Of die zeggen gewoon, ja, weet je, verhuizen is veel te duur, dat kan ik niet betalen. Maar ja, dat is dus wel apart dat je denkt, oh ja. Ik dacht dat er helemaal niks meer gebeurde, dat het enorm dicht was. We horen er niks meer over. Maar er blijkt nog van alles aan te zijn. Die dagelijks daar komen. Ja, ja. Guido? Nou ja, ik had het hier vorig even met Astrid over. Het is nog niet heel lang geleden dat ik naar het Slotervaart moest voor een hele gezellige wortelkanaalbehandeling. En ze zegt nu dat het een spookziekenhuis is. Maar ik vond dat toen eigenlijk al, toen het nog helemaal intact was. Want was dat een lelijk ziekenhuis, zeg. Het was echt een heel naargeestig ziekenhuis. Net of ik de jaren 50-60 binnenstapte. Met echt allemaal afgerachte apparatuur. Dus ik denk, als dit nog erger is dan toen het nog echt werkte, dan moet het wel heel eng zijn daar. Wil je daar helemaal niet meer komen voor je wortelkanaalbehandeling? Ja, nee, maar sowieso niet. Maar, en het tweede wat ik dacht is, volgens mij gaan al die inboedeldingen die daar staan, die worden altijd per opbod verkocht of die gaan naar een veiling. Nou, er staat dus nog ook een hele hoop. Dus ja. Er was een heel Alzheimer café op de begane grond. Daar staat alles nog van. Allerlei medische apparatuur staat er ook nog. Dus ja, nog niet sowieso van die huurders. Die apparatuur is natuurlijk gewoon van hen. Maar er staat dus nog een hele hoop. En dat, nou ja, er ligt een hele laag stof overheen inmiddels, denk ik. Maar ja, ik kan me herinneren toen in Groningen, toen woon ik daar nog. En bij het Dagblad van het Noorden gingen ook wat ziekenhuizen failliet of samen fusie. En al die zooi die er stond, die ging op de verkoop. Dus konden echt de lijpste medische apparaturen werden verkocht aan mensen die het maar wilden. Ja. Heb je ergens interesse in, Guido? Misschien kan je een oproepje doen. Ik ben weinig medisch onderlegd. Nee. Maar als ik voor een klein prijsje een mooie... ik heb geen idee wat je aan me kan kopen. Iets zo'n verrijdbaar bed. Dat is best praktisch. Dat lijkt me wel heel chill. Ik een beetje door mijn huis rijden in mijn bed. Ja. Wat ik wel leuk vond aan dit artikel, je zei het al, Astrid, dat het... Wij werken allemaal in de media en dan is er een week of soms iets langer dat iets helemaal hot en happening is. We hebben het er allemaal over. Daarna hoor je er helemaal niks meer van. Hebben jullie nog andere onderwerpen waarvan jullie zeggen, ja, daar hoor ik eigenlijk helemaal niks meer van, maar ben nu toch wel benieuwd hoe het ermee staat? Toen bleef het even stil. Ja, het is vroeg, hè? Ik heb het zelf heel vaak met mensen die dan viral gaan. Die dan bijvoorbeeld met een filmpje omdat ze iets gezegd hebben of een dansje gedaan hebben. Of die vrouw een tijdje terug die dan op straat plaste en daarvoor op was gepakt. Omdat er te weinig vrouwen-wc's waren. Ik zou die vrouw dan toch nog graag een keertje spreken. Roos, ik zie jou juichen. Dat is een van mijn beste vriendinnetjes. Kijk, nou. Ze gaat heel goed met haar. Ja, ze is nu bezig met een... met de gemeente over inderdaad meer plasvoorzieningen. En ze is een tijdje ook met de darmvereniging was ze ook hoe heet dat? Ambassadeur van. Omdat die mensen natuurlijk ook openbare wc's nodig hebben. Mensen die last van hun darmen. Zeker, ja. Dus die is heel druk bezig met van alles en nog wat. Gaat kijk, goed met haar. Dat is nou toch leuk. Ik heb dat bij Matt Herben heb ik dat bijvoorbeeld. Zo'n oud politici. Die heeft op zo'n scooter heeft een keer zo'n Benga Boys nummer gedaan. Heeft gewoon heeft heel veel zetels gehad in ons land. Matt Herben, wauw. Ja, en dan denk ik dat zulke politie... Of Hero Brinkman die nu een barbecue restaurant runt met zijn Poolse vrouw. Zeg maar, dan zie ik dat en, denk, en soms denk ik wel van wat, ja, die heeft gewoon, of Herman Heijnsbroek, die is volgens mij minister geweest bijvoorbeeld. Die had een of ander muzieklabel, toch? Wat ook failliet is gegaan, geloof ik. Dat waren hele aparte figuren in de politiek. En die, als je dan optreedt, dan denk ik, oké, die doen nu dit. Dus dan... Mocht u nou luisteren en denken, nou, daar ben ik toevallig ook mee bevriend, net als Roos hier, stuur dan vooral een appje naar de Radio 1-app, want we horen het heel graag, we zijn heel benieuwd. Wij lezen in dit programma niet alleen de krant. Hè? Nee, in 2019 nemen wij natuurlijk ook het belangrijkste nieuws van de sociale media door. Dit is de Zaterdag. Nu gaat er weer zo'n discussie rond op het internet. En niet zo'n klein beetje ook. Viral. Twitter. Facebook. Online reacties. Hashtag. Hashtag. Snapchat. Instagram. Hashtag. Hashtag. Massaal. Gedeeld. Ja, welkom Julia Ter Beek, onze redacteur online. U hoorde haar net al. Wat viel je op deze week? Nou, deze week kon ik zelf eigenlijk niet om het nieuws heen rondom Khloe Kardashian. En ik spreek het een beetje zo uit van Kardashian. Want ik weet zeker dat er nu mensen zijn die met hun vinger naar de knop gaan om te zappen naar een andere zender. Want dan denken ze, echt, die stomme Kardashians. Maar ik kon er niet omheen. Het was gewoon viral. Khloe Kardashian. Julia, wacht eventjes. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen Kardashians. Ik heb er nog nooit van gehoord. Want ik wil eerst even, uitleggen waarom Khloe Kardashian in het nieuws was. En dat was namelijk omdat haar vriend Tristan is vreemd gegaan met de beste vriendin van haar zusje. Nou, dat is natuurlijk voor iedereen verrot. Dus ook voor Khloe Kardashian. En ze heeft net een babytje gekregen. Dus iedereen kijkt naar haar van wat gaat ze doen? Gaat ze bij hem blijven of niet? Maar om nog even terug te komen op de vraag die je net stelde. Wat zijn de Kardashians? Ik denk dat best wel veel mensen er wel een mening over hebben. Mensen zeggen van Kim Kardashian, die kan niks. Of die kan alleen maar selfies maken. Misschien is dat ook wel zo. Hi, I'm Kim Kardashian West. And I'm going to give you a little tutorial on how to take the perfect selfie. I know my perfect angle. It's my chin down. And I just pose away and take about 300 photos until I get the perfect selfie. Dit is Kim. Ja. So you're moving into your house soon. Ja, je moet toch even, want de Kardashians zijn eigenlijk de meest bekende Amerikaanse familie die er is. Klopt. Het is een familie die is eigenlijk bekend geworden door een reality-serie. En die heet Keeping Up with the Kardashians. Kim Kardashian, dat is eigenlijk de ene oudste. Die was bekend al een beetje toen ze personal assistant was van Paris Hilton. En toen heeft de moeder van het stel, Kris Kardashian, gedacht, weet je wat wij doen? We maken een reality-serie. En daar zijn uiteindelijk zoveel sponsordeals en andere deals uitgerold, dat ze nu eigenlijk echt een heel groot imperium hebben aan merken, kledingmerken, make-upmerken, noem het allemaal maar op. Maar ook nog steeds die serie, die inmiddels al 10 jaar of langer bestaat, The Keeping Up with the Kardashians, dat blijft ook gewoon gaande. Het zijn dus 6 zusjes en 1 broer. Ze zijn allemaal getrouwd natuurlijk, of samen nu met een bekend iemand ook. Eigenlijk hebben ze allemaal een beetje een eigen karaktertje. Ik zal ze even allemaal langs gaan. Kourtney is de oudste. Dat is een beetje de moeder van het stel. Dus niet de moeder van het stel, maar wel de oudste zus. En die profileert zich heel erg als veganistisch. Dan heb je Kim. Kim is verreweg de bekendste. Die staat altijd wel weer op een gekke cover. Zij is de selfie queen. Zij heeft ontdekt... Getrouwd ook met een hele bekende getrouwd rapper. Getrouwd met Jay. Ja, klopt. En ze heeft een goedlopend make-up bedrijf. Dan heb je Khloe, waar het dus nu over gaat. Zij is een paar jaar geleden heel erg veel afgevallen. En daar is zij... Zij inspireert vrouwen met iets meer vormen om wel gewoon mooi te zijn. En daarin is ze heel erg inspirerend. Dan heb je Rob, het broertje. Die houdt zich altijd een beetje afzijdig. Kendall is dan wel weer echt een een haute couture model. Maar ze loopt ook voor Victoria's Secret. Staat heel vaak in de Vogue. En dan heb je Kylie. En dat is echt de make-up magnaat. Elk meisje van 16 zal haar kennen. Ontzettend veel volgers op Instagram. Meest gelikte foto tot voor kort. Tot die gekke foto met dat ei. Op Instagram. En dan hebben we het echt over miljoenen keren. Bijvoorbeeld Kim Kardashian wordt door bijna 127 miljoen mensen gevolgd. Dat... Zijn ze te vergelijken met een familie in Nederland? En dan natuurlijk op Nederlandse schaal. Maar zijn ze te vergelijken met de familie Hazes of zo? Nee, ze zijn dus... En weet je, dat is denk ik waarom het in Nederland tot zoveel weer op zoveel weerstand stuit. Het is on-Nederlands om jezelf zo op de kaart te zetten. Maar dat hebben zij dus wel gedaan. Dus iedereen die zegt, zo'n Kardashian die kan niks... Nou, moet je kijken wie het laatst lacht. Want zij hebben echt miljarden op hun bankrekening staan. En zij kunnen dus wel wat. Zij konden namelijk helemaal niet per se iets. Jij zei net ook al, Linda. Kim is niet per se de knapste, niet per se de slimste. Niet per se. Dat klopt ook allemaal. Maar zij is echt een topper in het zichzelf wegzetten als merk. Namelijk het merk Kim Kardashian. Hier aan tafel, kenden jullie de Kardashians? Nee. Guido kende ze niet? Astrid? Ja, persoonlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Wel van gehoord? Ja, nee, ja, natuurlijk die naam, ja, sowieso. Ja, Roos? Ja, nou ja, ik moet kleur bekennen. Ja, ik volg ze wel, zeker. Ja. Ik zei van die 127 miljoen. Ja, ik zei nog tegen mijn zusje... Oh ja, ik moet morgen naar Radio 1. Wat was nou het nieuws van de week? Zei ik, ja, ik kan het er niet over de Kardashians hebben. En toen appte Jule van, we gaan het over de Kardashians hebben. Ik zei, we gaan het over de Kardashians maar hebben. Het is namelijk echt groot, hoor. Er zijn zoveel ogen die nu naar Khloe kijken. Van Khloe, die is dus eigenlijk gewoon bedrogen door haar vriend al eerder. Ook op het kraambed, toen ze aan het bevallen was, kwam dus ze de vraag erachter. Is nu, blijft ze bij wat haar man gaat of niet? Ze doen? Heel Amerika houdt ze adem ze in. Heeft hem nu, ze heeft hem nu uit huis gezet. Ik wil nog één snel appje behandelen. Want vorige week appte een Bertine. Die zei van, het lijkt hier wel een kippenhok. Nou, ze appte net dus nog een keer. Ze zei, vorige week vergeleek ik jullie met een kippenhok. Maar deze week gaat dat... Helemaal top. Ga zo door. Nou, Bertine, dat is toch aardig. Ja, dankjewel. Julia, jij bedankt. Dit is de Zaterdag. In Dit is de Zaterdag kijken we ook altijd vooruit naar aankomende week. Wat worden de grote thema's? Wie moeten we volgende week in de gaten houden? Nou, dat doen we dus ook vandaag. Guido, waar kijk jij naar uit? Nou, ik heb een paar dingen. Ik doe er twee. Eentje is... Feyenoord Ajax. Kijk. Woensdag in de Beek. Ik ben Feyenoord fan, woon in Amsterdam. Gevoelig. Ja, dus ik heb mijn sjaaltje hangt. Ik ook. Ja, trouwens, okay. Feyenoord en woon in Amsterdam. Er is dus een Facebookgroep 12e man in Amsterdam, hè? En die mensen zijn dan voor Feyenoord en die wonen in Amsterdam en die kunnen dan elkaar steunen. Maar, ze zullen het nodig hebben. Ja. Nou, en ik hoop ooit een keer, laat ik de wens uitspreken. Ik hoop nog steeds het publiek bij elkaar verboden. Ik hoop een keertje dat het Ajax-publiek weer in de Kuip mag komen... en het fijne publiek weer in de arena. En zonder de moraalreden uit te hangen... het gaat heel vaak fout in clubs... maar ze mogen nu echt wel een keertje bij elkaar in staan inkomen. Het heeft veel te lang geduurd. De rivaliteit moet weer even opgepookt worden. En het tweede... Oh, wacht even, Guido. Want vorige keer won Feyenoord... Ja, 6-2. 6-2. Mm-hmm. Ik kom uit Rotterdam en ben zelf Feyenoord fan. Hadden wij ook niet verwacht. Mm-hmm. Maar wat denk je wat het nu gaat worden? Durf je daar uitspraken over te doen? Ik ben bang dat we kansloos onderuit gaan. Oei. Ja, okay. 0-3. 0-3. Mm-hmm. Het is gezegd. Oké. Okay. En het tweede, waar je naar uitkijkt? Dat is een beetje een persoonlijk dingetje. Naast het voetbalstadion zoek ik ook graag het concertgebouw. En het nieuwe seizoen wordt volgende week gepresenteerd van het Koninklijk Concertgebouw. En die halen gewoon grote namen wereldwijd. Ik ben benieuwd wat er komt. Ik zit gewoon een paar keer per jaar daar wel. Dus, heb je iemand op je verlanglijstje staan? Ik heb op mijn verlanglijstje staan. Ik wil eigenlijk een keertje naar twee Nederlandse grootheden. Dat zijn Jaap van Zweden en Janine Jans. Dus ik hoop dat ze er gewoon weer zijn. Kijk, Roos, waar kijk jij naar uit? De lente. Het is volgende week de meteorologische lente begint 1 maart. En het wordt dit weekend natuurlijk al barbecue weer. Dus ik... Ik ben wel toe aan een beetje zon eigenlijk. Het schijnt 18 graden te worden, jongens, aankomende week. Dat is toch bizar? Ja, vrij bizar. Hebben jullie plannen op het terras? Ja, heel Nederland zit dan natuurlijk op het terras. Ik kan het zeggen. Ja. Astrid, heb jij nog iets waar je naar uitkijkt? Nou ja, helaas is het altijd zo dat het met mooi weer moet je werken. Ik weet niet hoe dat kan. Maar want ik bedoel, op zich, dit weekend wordt het redelijk. Maar komende week nog veel beter. Dus ja, misschien kijk je uit naar een lichte verkoudheid dat je... Mag spijpelen of zo, wellicht. Ja, ja. Ik heb begrepen dat Trump en Kim ook weer bij elkaar komen aankomende week. Ja.